Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy już wiosnę, ale pogoda mało wiosenna. Przed nami kolejna mroźna noc. Będzie od minus 7 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na Wybrzeżu. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. W niedzielę przelotne opady śniegu przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach w Trójce. Ai, águas de Santarém, cantadas em versos e prosa. Lá tem boto do Guxi, lá tem boto cor de rosa. É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar. Tem cheiro de moça nova no ar. É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar. Tem cheiro de moça nova no ar. As águas de Santarém, cantadas em versos de prosa. Lá tem boto tucuxi, lá tem boto cor-de-rosa. É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar. Tem cheiro de moça nova no ar. É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar. Tem cheiro de moça nova no ar. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. A cabocla pinta a cuia e vai dançar marambiré em alter do chão na festa do Sairé. Mistura folclore, tradição e religião. É lá que os botos se encontram na praia de Alter do Chão. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. A bota vira cabocla, vai namorar pescador, boto já namorador, é caboclo sedutor. Santarém tem o que outras terras não tem, caboclo de Santarém, cabocla de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Vem chamego de boto, vem chamego de boto, vem chamego de boto nas águas de Santarém. Witam w drugiej godzinie z Polarnym w tropikach. Jeszcze do pierwszej w nocy. Znów zaczęliśmy brazylijskim folkiem. Niemniej przechodzimy już w stronę tropikalnej elektroniki i new disco. W tle gra dla nas Bondi w utworze CL Fiction. I to nie jedyny dziś utwór tego berlińskiego duetu. Pojawią się też bardzo lubiani przeze mnie El Buho, Todd Terje, czy Sadrino and Frankie. Wkradnie się nam też polski wątek w postaci czerwonych gitar. Zapraszam na wspólną, nieco marzycielską disco podróż. Polarny w tropikach. freedom to build up your own mind. Polskiego Radia. Thank you. Polarny w tropikach w Trójce. tak dopływamy do końca polarnego w tropikach, w klimatach New Disco i Deep House. Na koniec jeden z najdłuższych utworów, jakie mam w swojej kolekcji winyli. Autorem jest Lindström, czyli norweski reprezentant stylu Balearic Disco, lubujący się w takich rozciągniętych disco podróżach. Tytuł równie długi co sam utwór: There's a drink in my bedroom and I need a hot lady. W audycji nie zmieszczę całych 13 minut utworu, niemniej zostawiam Państwa na koniec z tym ciekawym muzycznym eksperymentem. Życząc Państwu dobrej nocy i zapraszając za tydzień na nasze kolejne tropikalne spotkanie. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. polarny w tropikach w Trójce. We'll be right back.